Діяння апостолів. Розділ 3. Петро і Йоанн ішли у храм на молитву о 9 годині. А був там чоловік, кривий від лона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму, що звалися Красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали: «Глянь на нас!» Той вдивлявся у них, сподіваючися щось від них дістати. Петро ж промовив: «Срібла і золота нема у мене. Що ж маю, те тобі даю. В ім'я Ісуса Христа Назарянина встань і ходи!» І, схопивши його за правицю, підвів його, і тієї ж хвилини окріпли його ноги з суглобами. Встав той, зірвавшись, і почав ходити, і увійшов з ними у храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Увесь народ бачив, як він ходив, і хвалив Бога. Вони пізнали його, що це той, який сидів в прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. А тому, що він тримався Петра і Йоанна, увесь народ, здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промовив до народу: «Мужі ізраїльські, чому дивуєтесь з цього? Чому ви дивитесь на нас, немов би ми вчинили власною силою і нашим благочестям те, що оцей ходить? Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог отців наших, прославив слугу свого Ісуса, що його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив його пустити. Ви ж святого і праведного зреклися і просили, щоб вам помиловано чоловіка-душогубця, а творця життя вбили. Та Бог воскресив його з мертвих, чому ми свідки. І через віру в його ім'я Ісуса вздоровило оцього, що ви бачите і знаєте. І віра, що через нього, дала йому повне видуження перед усіма вами. Однак, браття, я знаю, що ви через незнання це зробили, як і ваші князі. Та Бог здійснив це так, що наперед звістив устами всіх пророків, що Христос має страждати. Тож покайтеся і наверніться, щоб ваші гріхи були стерті, і щоб так прийшли від Господа часи відпочинку, і Він прислав призначеного вам Христа Ісуса. Треба було, щоб його прийняло небо аж до часу відновлення усього, про що Бог споконвіку говорив устами своїх святих пророків. Мойсей сказав: «Господь, Бог наш, піднесе вам пророка, як мене, з-посеред братів ваших. Ви слухатиметесь його в усьому, що вам скаже. А кожний, хто не буде слухатися того пророка, буде викорінений з народу. Так само всі пророки від Самуїла і ті, що говорили потім, звіщали про ці дні. Ви – сини пророків і завіту, що Бог був заключив з вашими батьками, кажучи до Авраама: в твоїм потомстві будуть благословенні всі сім'ї землі. Вам насамперед Бог воскресив слугу свого і послав його, щоб він благословив вас та відвертав кожного з вас від поганих учинків».